dodatką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Kampania wyborcza wyraźnie przyspiesza. Prezentację programu rozpocznie Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, Iga Świątek żegna się z US Open i pozycją liderki światowego rankingu. Polka przegrała z Jeleną Ostapenko. W szkołach wszystko już dopięte na ostatni guzik. Dziś wybrzmi pierwszy dzwonek. Wakacje dobiegły końca. Było bardzo dobrze, odpoczęłam, ale jednak tęsknię za szkołą, ze znajomymi. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna dziś prezentację programu wyborczego. Wczoraj poinformował o tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński w Kielcach. Komitet Wyborczy Partii zaprezentował tam kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu 33. Jarosław Kaczyński mówił, że punkty programu Prawa i Sprawiedliwości będą dotyczyć kwestii bardzo istotnych dla Polaków. Są takie punkty, które warto przedstawić, warto pokazać, bo są naprawdę istotne. Chociaż jeśli byśmy chcieli nad tym się pochylić tak bardzo mocno i z wielką uwagą, to właściwie prawie wszystkie punkty tego programu w tym czy innym zakresie są ogromnie istotne. Każdy z tych punktów to powinna być sprawa, o której dyskutują Polacy, między sobą rozmawiają. Partia rządząca zaprezentowała wczoraj także nowy spot wyborczy, w którym ukazuje Polskę jako wspólnotę, która ma zapewnić wszystkim równe szanse. Chcemy bezpiecznej przyszłości Polaków. To hasło wprowadzające do spotu zamieszczonego w mediach społecznościowych PiS. A w weekend, przypomnijmy, poznaliśmy hasła wyborcze partii opozycyjnych. Trzecia droga pójdzie do wyborów z hasłem "Dość kłótni do przodu", a Lewica z hasłem "Mam serce po lewej". Teraz krótko sport. Broniąca tytułu Iga Świątek nad ranem polskiego czasu niestety przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-3, 3-6 i 1-6 i odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Z powodu porażki nasza tenisistka straci także pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Polka pozostawała na czele rankingu WTA od kwietnia ubiegłego roku. W meczu o półfinał rywalką Ostapenko będzie faworytka gospodarza Amerykanka Coco Gauff. Pierwszy dzwonek. Tuż, tuż. Po ponad 2 miesiącach wakacji uczniowie wracają do szkoły. Co ich czeka? O tym Martyna Szymczakowska. Przez ostatnie kilkadziesiąt dni robili, co chcieli. Spali do późna, odpoczywali i wyjeżdżali z rodzinami oraz ze znajomymi. Trochę pojeździłam tam, najczęściej ze znajomymi się spotykałam. Byłam na obozie nad morzem. Pojechałam do Jeleniej Strugi, trochę pochodzić sobie po lesie, po górach. Po odpoczynku czas na powrót do szkoły i obowiązków, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaczynamy zatem rok szkolny 4 września pełni optymizmu, że będzie to rok rzeczywiście bardzo pomyślny i dla uczniów, i dla ich rodziców, i dla nauczycieli. Choć długi odpoczynek potrafi rozleniwić, to nie brakuje tych, którzy do szkoły wracają bardzo chętnie. Było bardzo dobrze, odpoczęłam, ale jednak tęsknię za szkołą, ze znajomymi. Początek wakacji 21 czerwca 2024 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Papież na zakończenie 4-dniowej pielgrzymki w Mongolii poświęcił i zainaugurował w Ulaanbaatar Dom Miłosierdzia, dzieło dobroczynne lokalnego kościoła i misji katolickiej. Franciszek powiedział, że tylko miłość przezwycięża egoizm i sprawia, że świat idzie do przodu. Franciszek jest pierwszym papieżem w historii, który odwiedził Mongolię. Więcej o tej wizycie w korespondencji Piotra Kowalczuka. Dom Miłosierdzia będzie ośrodkiem, który niesie pomoc bezdomnym, kobietom ofiarom przemocy domowej i migrantom. Papież wskazał, że w tych dwóch słowach Dom Miłosierdzia zawiera się definicja Kościoła, powołanego, żeby być gościnnym mieszkaniem. Powiedział, że wolontariat może być ważną drogą rozwoju społecznego. Prawdziwy postęp narodów nie jest mierzony bogactwem, nie mówiąc już o tym, ile inwestują w złudną siłę zbrojeń, lecz ich zdolnością do zapewnienia zdrowia, edukacji i integralnego rozwoju człowieka. Franciszek wyraził nadzieję, że Dom Miłosierdzia będzie strukturą, w której pracują i przebywają ludzie różnych religii, a także niewierzący. Potem udał się na lotnisko. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego. Od wczoraj pociągi zatrzymują się na stacji Kraków-Grzegórzki. Chodzi m.in. o składy z Wieliczki i Skawinia, także niektóre połączenia Polregio, na przykład z Krakowa do Bielsko-Białej. Od października z przystanku będą także korzystać pociągi jadące do Tarnowa. Bardzo nam się podoba, proszę pana, jako stary Krakowiak od urodzenia jestem po prostu zaczarowany tym. Teraz mamy tu piękny, piękny dworzec. Ja tu mieszkam, to myślę, że też skorzystam. Gdzieś pojedziemy, Hubert, gdzie pierwsza wycieczka? Do Wieliczki. Dobra. 7 minut przejechać na drugą stronę Krakowa i już jestem na miejscu. Gdzie pan będzie jeździł tym pociągiem? Na przykład w stronę Wieliczki, w stronę Kalwarii, Wadowic, czemu nie? Pasażerom spacer z nowych peronów na rynek główny w Krakowie zajmie około 10 minut, a na Kazimierz nieco ponad 5 minut. W sąsiedztwie znajdują się również przystanki tramwajowe i autobusowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek prawie wszędzie bez opadów, przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 16 do 19 stopni, a na przeważającym obszarze od 20 do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, a jutro już lekcje. Jak można szkołę źle wspominać? Jeszcze po tylu latach. Ja wspominam bardzo super i fajnie, a szczególnie naszą panią wychowawczynię, która była oczywiście nauczycielem od razu matematyki i miała kapitalne podejście do tego. Od razu wiedziała, kto jest głąbem, nie chce się uczyć i nie ma podejścia do matematyki. Ja tak samo od razu wiedziała, kto ma. Tylko niestety, zaliczyłem się tej drugiej grupy, tylko że byłem tak samo bardzo, bardzo dużym leniem. Ale powiedziała, chłopaki, nauczę was tej matematyki, zobaczycie. I dotrzymała słowa. Każdy wylądował z piątką. To później się przydało. Czyli jeśli nie mamy głowy do matematyki, to wszystko w rękach nauczyciela. Wracamy dzisiaj do wspomnień z czasów szkolnych. Może są tacy, którzy dzisiaj zaczynają, mogą opowiedzieć o tym, jakie wam towarzyszą emocje, ale proszę opowiedzieć też o tym, co państwo ze szkoły wynieśli. To przy okazji telefonu, że ze szkoły można wynieść żonę. 2 2 7 3. A skoro dzisiaj początek szkoły, to i ruch może być większy. Sprawdzimy, jak to wygląda w różnych regionach. Teraz Dolny Śląsk. Sytuację drogową monitoruje Justyna Kościelna. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry z Wrocławia. Muszę przyznać, że o tej porze jeszcze dość sennie w największych dolnośląskich miastach. Wzmożony ruch dziś pewnie nieco później, bo rozpoczęcie roku szkolnego w wielu placówkach nie o 8, a godzinę albo dwie później. Korki o tej porze jedynie we Wrocławiu, na remontowanej 94, którą wjeżdża się do miasta od strony Leśnicy. Jeżeli chodzi o trasy szybkiego ruchu, sytuacja lepiej niż dobra. Ekspresówkami S3, S5 i S8 kierowcy jadą bez najmniejszych problemów. Na czwórce podobnie, nieznaczne spowolnienie jedynie w pobliżu węzła Południe, który łączy autostradę z obwodnicą. Na koniec raportu powiem, że komunikacyjnie dziś we Wrocławiu będzie się działo bardzo, bardzo wiele, bo MPK kursuje według nowych rozkładów, a modyfikacje bardzo, bardzo rozległe, bo objęły 8 linii tramwajowych i 7 autobusowych, w większości kursujących w rejonie Kuźnik i Muchoboru Wielkiego oraz częściowo Stabłowic i Oporowa, a zmiany te są efektem otwarcia trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. To Justyna Kościelna z Dolnego Śląska. Zajrzymy jeszcze na Śląsk i sprawdzimy, jak sytuacja wygląda. I jeszcze, proszę Państwa, w Warszawie oprócz tego radionawigator co godzinę w Trójce. Piosenka, co chodzi. Państwa, to jak to było w tej szkole? Bardzo bym chciał, żeby wróciły czasy, ale szkoły średniej. Wspaniali nauczyciele, wspaniali przyjaciele, wspaniałe wspomnienia. A jeśli chodzi o moje przedmioty, to tak jak pan redaktor powiedział, problem jak większość miałem z matematyką i z fizyką, aczkolwiek zdawałem na trójkę. Uważam, że matematyka jest demonizowana. Ja od samego początku miałem fantastycznych nauczycieli z matematyki. I dla mnie matematyka to jest też przyjemność. I to samo staram się zaszczepić i chyba mi się udało mojej córce, która dzisiaj zaczyna pierwszą klasę liceum. I dla niej matematyka to jest zabawa. Stwierdziliście panowie, że ze szkoły można wynieść żonr. W Rybniku były za czasów komunizmu dwa licea, które jedno było przed wojną stricto żeńskie, a drugie było stricto męskie. I zawsze była rywalizacja. Moja żona oczywiście pochodzi z tego żeńskiego, Hanki Sawickiej, i rywalizujemy do dnia dzisiejszego. Wygląda na to, że ta rywalizacja pozytywnie wpływa na związek. A co państwo wynieśli ze szkoły? To jedno z pytań o poranku, ale także wracamy do wspomnień. A za córkę pana, która rozpoczyna rok szkolny i liceum, oczywiście trzymamy kciuki. 17 minut po godzinie 7. Dla wakacji, proszę państwa, please don't go away, ale nie da się tego zatrzymać. Pora sprawdzić, jak jeździ się po drogach województwa śląskiego. Sytuację w tym właśnie regionie monitoruje o poranku dla państwa Marcin Kazak-Wielgus. Dzień dobry. Dzień dobry. Widać początek roku szkolnego na drogach województwa śląskiego, bo samochodów jest o wiele więcej niż jeszcze w piątek. I tak, o tej porze mocno korkuje się trasa S1 w Dąbrowie Górniczej, gdzie pomiędzy Podwarpiem a węzłem Ząbkowice trwają prace drogowe. Postoją w korku kierowcy jadący w stronę Pyrzowic, jak i Tychów. Wolniej tą trasą przejeżdżamy też przez Bielsko-Białą. Tam w rejonie słynnego już zakrętu budowany jest nowy węzeł drogowy. Korkować zaczyna się wjazd do Katowic trasą 86. Zwalniają kierowcy jadący do stolicy regionu od strony Katowic, ale też od Tychów. Ta sama trasa z korkiem jest w Będzinie. Tutaj pracują panowie w pomarańczowych kamizelkach i mamy zwężenie jezdni. Prace drogowe spowalniają też ruch na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej oraz w Mysłowicach, na autostradzie A1 pomiędzy Kruszyną a Częstochową, dokładniej w miejscowości Kościelec. Na pasach w stronę Katowic pojawiły się nowe ekipy drogowe. Zablokowane przez to zostały pasy prawy i awaryjne, ale większych korków przez to przynajmniej na tę chwilę nie ma. Teraz droga 44, która przetkana jest w Bieruniu, Tychach i Mikołowie. Wolniej jedziemy też drogą 79 od Bytomia przez Chorzów, Katowice aż po Mysłowice. Na południu województwa śląskiego nogę z gazu ściągamy na drodze 52 w miejscowości Kozy. Przytkane są też wloty i wyloty z Żywca i Wisły. Na północy regionu ciasno jest na drodze 46 pomiędzy Wyrazowem a Częstochową. W samej Częstochowie tłoczniej jest przede wszystkim w centrum i na drogach w rejonie krajowej 91, która cały czas jest w przebudowie. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej najgorzej sytuacja wygląda na drodze 78 w Porębie i w Zawierciu oraz na drodze wojewódzkiej 796 pomiędzy wspomnianym już Zawierciem a Dąbrową Górniczą. I to tyle z Katowic. Tradycyjnie życzę przyczepności i szerokości. Do usłyszenia. I jak w przypadku wakacji można było się spieszyć, to w przypadku roku szkolnego proszę zachować odpowiednie tempo. Rok szkolny nie ucieknie. Te informacje przygotował Marcin Kazek-Wiergus.

Nowe prawo oświatowe zaczęło obowiązywać od 2017 roku. Dziś w Kordobie rusza dwudniowe spotkanie unijnych ministrów rolnictwa, na którym Polska zawnioskuje o przedłużenie unijnej blokady na import zboża z Ukrainy. Ten wygasa za 2 tygodnie. Według ministra rolnictwa wniosek Polski o przedłużenie zakazu jest w interesie zarówno polskich rolników, jak i w interesie całej Unii. Jeśli unijna blokada nie zostanie przedłużona, to Polska wprowadzi jednostronny zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Izrael zbuduje mur wzdłuż granicy z Jordanią, aby zapobiec przemytowi broni, poinformował premier Izraela. Oświadczenie Benjamina Netanyahu pojawiło się kilka dni po ujawnieniu informacji o tym, że izraelskie siły zbrojne wstrzymały próbę przemytu z Jordanii materiałów wybuchowych wyprodukowanych w Iranie. Izrael zakłada, że kontrabanda była przeznaczona dla organizacji terrorystycznych na zachodnim brzegu. Pełen serwis o 8:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami interesujący tydzień w gospodarce. Już jutro swoje dwudniowe posiedzenie rozpocznie Rada Polityki Pieniężnej, a w środę zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Jaka będzie decyzja? Ekonomiści podzielili się na dwa obozy z nieznacznym wskazaniem na tych, którzy prognozują cięcie stóp. Wcześniej szef Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, zapowiedział, że Rada obniży stopy, jeśli inflacja spadnie poniżej 10% i Rada będzie jednocześnie pewna, że w kolejnych miesiącach wskaźnik wzrostu cen będzie zachowywał się podobnie. Niestety w sierpniu inflacja zatrzymała się delikatnie nad dwucyfrową kreską, ale dla wielu ekonomistów nic to nie zmieniło. Tak komentował tę sprawę na naszej antenie Piotr Bartkiewicz z PKO S.A. Racjonalny bank centralny, który ma taką funkcję reakcji, jaką nam pokazał i który będzie się spodziewał też dalszych spadków inflacji, nie powinien reagować na 0,2 różnicy względem tego scenariusza i zrealizować swoją zapowiedź z lipca, czyli obciąć stopy procentowe, więc my się spodziewamy, że mimo wszystko stopy procentowe za tydzień będą już niższe. Dodajmy, że ekonomiści zgadzają się, że już we wrześniu inflacja spadnie poniżej progu 10%, a ci z PKO S.A. twierdzą nawet, że poniżej 9. Czy powstanie Ministerstwo Transformacji Energetycznej? Ze słów premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że rząd rozważy tę możliwość, ale już po ewentualnych wygranych wyborach. Do zadań nowego resortu miałaby się zaliczać na przykład zmiana przemysłu wydobywczego i całej polskiej energetyki. Dziś pierwszy dzień szkoły, jak słyszeliśmy. W tym roku pojawi się nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Ma być bardziej praktyczny. Uczestnik ma posiąść 4 kompetencje, czyli 4K – koordynację, komunikację, kreatywność i krytyczne myślenie. W nauczaniu tego przedmiotu będzie stosowana metoda case studies, czyli konkretne biznesowe przypadki. Za franka płacimy 4,68, za euro 4,47, za dolara 4,14, a za brytyjskiego funta 5,22. Sponsorem audycji był Orlen. Na powrót do szkoły wakacyjna pogoda, będzie ciepło i słonecznie, a w pierwszych dniach nauki nawet gorąco. Temperatura ma wzrosnąć do niemal 30 stopni i na takim poziomie utrzymać się niemal przez tydzień. Dzisiaj od 20 do 25, nad morzem i w rejonach podgórskich poniżej 20, słaby deszcz tylko na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Pora na Trójkę, 26 minut pozostało do godziny 8. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sugar high. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Ze szkoły można wynieść wiedzę, kontakty na całe życie, mnóstwo ciekawych historii także. Można też poznać człowieka, z którym zwiążemy się na całe życie. Co jeszcze? W piątej klasie pół bratu od ławki wyniosłem. Był potrzebny do wykonania pracy dyplomowej. Chodziłem do technikum rolniczego i na pracę dyplomową należało zrobić zielnik z wycieczonych roślin. A że nie chciało mi się to robić, to z kolegą żeśmy zrobili włam do archiwum szkolnego i ja ze szkoły wyniosłem gotowy zielnik. Fajne. Let me see you dance, baby. Dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego. Ciekaw jestem, jakie państwo historie jeszcze skrywają. Dwie dwójki i siedem trójek, a za chwilę o sporcie i o tym, co wydarzyło się na US Open. Sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you all of the time, yeah. But you got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Hell lives inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine, baby. 18 minut pozostało do godziny 8 w naszym studiu ponownie Robert Grzędowski. No i wrócimy do tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych na US Open. No i przegrana Iggy Świątek z Aryną Sabalenką. Nie, dokładnie z Jeleną Ostapienko, choć tak, w korespondencyjnym pojedynku także z Aryną Sabalenką. Chociaż chciałem dodać, że przegrana niespodziewana, z drugiej strony można się było tego spodziewać. Tutaj także chodzi o ranking WTA, bo nastąpi zmiana. Nastąpi zmiana, ale zacznijmy od samego meczu z Jeleną Ostapienko, która nie leży Idze Świątek, a może nie tyle sama Ostapienko, co gra z tą tenisistką. Po raz czwarty panie zmierzyły się na korcie i po raz czwarty lepsza okazała się Łotyszka. Dziś w nocy czasu polskiego w czwartej rundzie US Open. W pierwszym secie wszystko wyglądało tak jak zwykle w meczach Iggy, zwłaszcza tych ostatnich. Dobra, pewna gra dała zwycięstwo 6-3. A później role się odwróciły. To Ostapienko zaczęła grać trochę jak Iga. Oglądając mecz można się było pomylić, która tenisistka to Iga, a która to Jelena. No bo te dynamiczne ataki, takie pewne płaskie piłki od jednej do drugiej linii bocznej rozdawała Łotyszka. W drugim secie było 6-3 dla niej, a w trzecim niewiele brakowało do bajgla na niekorzyść Igi, rzecz wręcz niesłychana. Było już 5-0 dla Ostapienko. Na szczęście Iga ugrała jednego gema i uratowała wynik, by nie był to set przegrany do zera. Było 6-1. Co nam mówią statystyki? Przede wszystkim mówią, że Iga nie pomogła sobie serwisem, a na pewno nie w takim stopniu jak Łotyszka. 3 asy Igi przy 7 asach Ostapienko. Wyraźna różnica też w winerach. Ostapienko wykonała 31 kończących uderzeń, Polka 18. Brakowało tych kończących uderzeń Idze. Wiele piłek po jej zagraniach lądowało w siatce. Niewymuszone błędy w kluczowych momentach też się pojawiały. No i tak patrzymy na to wszystko właśnie z perspektywy Igi, ale posłuchajmy Jeleny Ostapienko, co mówiła na pomeczowej konferencji prasowej. Wiedziałam, że to świetna zawodniczka, grająca równo w ostatnich latach, ale wiedziałam też, że cała presja będzie na jej barkach, bo jest numerem jeden na świecie, a przegrywając mogła stracić to pierwsze miejsce, więc starałam się utrudnić jej grę w jak największym stopniu, czekałam na momenty, które dadzą mi szansę. Chodzi też o to, że Iga nie lubi grać z zawodniczkami uderzającymi mocno, woli mieć trochę czasu. Ja gram szybko i agresywnie, więc Iga ma problem. I play fast, aggressive and powerful. She's a little bit in trouble. Ważna kwestia poruszona tu przez Jelenę Ostapienko. Tak, Iga Świątek straci pierwsze miejsce w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Polka broniła aż 2000 punktów za zwycięstwo sprzed roku. No ale skoro odpadła w 1/8 finału, to straci ponad 1700 punktów i już niezależnie od tego, czy Sabalenka przejdzie do ćwierćfinału, to i tak wyprzedzi Igę w najnowszym notowaniu. Pytanie tylko, z jaką przewagą będzie prowadzić po całym US Open. Ale może to i lepiej, Piotrze. Iga była rakietą numer jeden na świecie przez 74 tygodnie ciągiem. Można uciekać? 525 dni. No dokładnie. Ile można uciekać, prawda? Czasem warto też gonić, czasem mieć nieco mniej presji na swoich barkach, no i też jakiś dodatkowy cel, czyli powrót na szczyt. My i tak wiemy, że królowa jest tylko jedna. Absolutnie. Robert Grzędowski, dziękuję. To ja? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Wcale takie złe.

some other beginning's end. 8 minut pozostało do godziny 8 przed nami spotkanie z Tomaszem Łysiakiem. Temat porannego felietonu związany oczywiście z początkiem roku szkolnego. Pan Dałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. No dobrze, a zatem dziatwa szkolna wraca do ławek. Zaczynamy rok szkolny. A jak zaczynamy i wracamy do ławek, to najpierw, drodzy Państwo, przypomnijmy, że słowo ława, ławka istniało oczywiście już w staropolszczyźnie. Oznaczało ono sprzęt służący do siedzenia dla kilku osób. W tej staropolszczyźnie wyraz ława oznaczał również kładkę idącą na przykład przez strumień. No ale generalnie czym jest ława, ławka, każdy przecież wie. Zobaczymy ją w parku albo w sądzie, gdzie zasiadają na niej ławnicy. Współczesny uczeń, gdy się trochę zastanowi, może spytać: no dobrze, ale ławka szkolna to tak naprawdę stolik. Co więcej, gdy na niej uczeń usiądzie, to zaraz przybiegnie nauczyciel i powie: proszę natychmiast zejść z ławki. Tam są krzesełka. To one służą do siedzenia, a nie ławka. Sprytny uczeń mógłby wyciągnąć w tym momencie z tornistra, no może nie buławę marszałkowską, jak to mawiał Napoleon, ale słownik, i wskazać, że ławka generalnie służyła zawsze do siedzenia właśnie. Skąd zatem pomysł nazwania stolika uczniowskiego w szkole ławką? To proste. Kiedyś te sprzęty szkolne stanowiły jedną całość. Były faktycznie ławkami, czyli meblami z deską i oparciem dla dwóch lub więcej osób, gdy szło o aule szkół wyższych, służącymi do siedzenia, ale zmontowanymi, drodzy Państwo, w całość, z blatami. Sam pamiętam te stare ławki. Jeszcze w takiej siedziałem, drodzy Państwo, były grubo pomalowane farbą w trakcie renowacji po kolejnych rocznikach, a w blacie pomiędzy stanowiskami uczniów znajdował się jeszcze otwór na kałamarz. Wspólny kałamarz dla dwóch uczniów. Notabene, wiecie Państwo, skąd słowo kałamarz? Otóż wcale nie oznacza ono naczynia na atrament czy tusz. Za dawnych czasów do pisania używano, drodzy Państwo, piór w postaci zaostrzonych trzcinek. Taka trzcinka nosiła łacińską nazwę calamus. Zaś naczynie do trzymania piór zwało się od tego calamarius, czyli kałamarz. No cóż, życzę wszystkim Państwu dobrego dnia w szkole. I tym, co sami tam będą, i tym, co wiozą tam dzieci, i tym, co tylko dzisiaj swoje szczęśliwe lata szkolne wspomną. I've